50 languages. 86. 86. أسئلة صيغة الماضي رقم 2. Spørgsmål datid 2. أية ربطة عنق ارتديت؟ Hvilke slips har du haft på? أية سيارة اشتريت؟ Hvilken bil har du købt? ما الصحيفة التي اشتركت بها؟ Hvilken avis har du haft abonnement på? من رأيت؟ Hvem har du set? من غابلت؟ Hvem har du mødt? على من تعرفت؟ Hvem har du genkendt? متى استيقظت؟ Hvornår stod du op? متى بدأت؟ Hvornår begyndte du? متى توقفت؟ Hvornår holdt du op? لما استيقظت؟ Hvorfor vågnede du? لما أصبحت مدرسا؟ Hvorfor er du blevet lærer? لماذا استقليت سيارة أجرة؟ Hvorfor har du taget en taxa? من أين أتيت؟ من أين قدمت؟ Hvor er du kommet fra? إلى أين تذهب؟ Hvor er du gået hen? أين كنت؟ Hvor har du været? من ساعدت؟ Hvem har du hjulpet? لمن كتبت؟ Hvem har du skrevet til? من أجبت؟ Hvem har du svaret?